Шумана уйдивна, кана грижалом, кана муротило преауритино. Шумана уйдивна, кана Чаворе, кана вон мангенту, анди мачаго. Почуй мене, Боже, коли я сумую, коли моє серце стомило страждать. Почуй, Отче, армії лежить за спиною.